सलाम ले दिल का पयाम ले हम नशी जाने जिगर छाया है धूप है तेरा ही रूप है मैं यहाँ देखूं जिधर मेरा सलाम ले दिल का पयाम ले हम नशी जाने जिगर छाया है धूप है तेरा ही करने लगे इकरार